Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights. Transmite Falamelide. A emisora do Instituto. A Radio Natural. Cansado de que a xente menospreza a literatura? Farto de non ser aceptado polos teus gustos literarios? Se isto é así, este é o teu espazo. Con Belén e Tamara. Isto é Tinta e Pluma. A biblioteca da radio. Hoxe faremos unha crítica da obra Os Xogos da Fame, de Susan Collins, pero antes un pequeno resumo. Katniss Everdeen vive nun dos 12 distritos de Panem. Este curioso lugar celebra cada ano os Xogos da Fame, organizado polo Capitolio, para recordarlles a rebelión que tivera lugar facía 74 anos. Nestes xogos, 24 mozos debían loitar a morte, só podía haber un vencedor. Ou isto ocorría ata agora. Katniss revolucionou o sistema cando conseguiu gañar e salvar a seu compañeiro de distrito, Peeta Mellark, do cal se enamorou. Para conseguilo, ameazou ao Capitolio con suicidarse ela máis Peeta e que quedaran sen ningún vencedor. Katniss gañou os xogos, pero os distritos viron o seu acto como un desafío ao Capitolio e comenzaron unha segunda rebelión. Esta historia continúa na segunda entrega desta fantástica triloxía, chamada En Llamas, da que falaremos noutra ocasión. Na miña opinión, este libro reflexa o control que sufren os cidadáns pola sociedade e polos poderes superiores. Estou de acordo, Belén, pero añadiría que incita aos cidadáns a rebelarse contra este sistema capitalista. Susan Collins ensínanos isto. Grazas. Grazas. Belén Ayude. Tamara Pereiro. Tinta e Pluma. A opinión dos novos. As voces do futuro. A radio do Instituto. Falamelide 90.5 FM. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve?